кого се ти лаєш, Секлето? Зайшла з соломою баба Христя. Та нікого ж не Чипора. А за що? Борошно он просипала. Через нього? А то ж через кого? Більше як однією батовою, каже, вийде. Еге, де він її озьме? Свекруха з невісткою жили душа в душу, ніколи не сварилися. Ну ти, Секлетинко, долаюй не Чипора, а то ніколиться мені. Піду та пшона наступів товчу, мотов стільки високо підв'язано, ледве дістаю, щоб рукою надержуватися. Данила нагукайте, хай попустить. З дідом Петром у ліс повіялися. Вийшла баба Христя, обережно причинивши за собою двері, щоб не здмухнути протягом борошна із-за копчтуха біля лави. Дід Петро сидів на сосновому трухловому пні, вчив Данила, як колома зігнати. Прибилися до лісу з бочкою, заступом та сокирою. Ліс це був бранопільський, та нікого і не питали, коли кому чого треба було в лісі. Але дерева всього не нищили, а прополювали, щоб угору та вшир розросталося. Берегли, підсаджували навіть. Зрубавте, скажімо, дві деревини, посади чотири, а то і шість. І площа лісу не меншала, а більшала. А колись, пам'ятає дід, козак по лісу ходив. Управителем гетьманським настановлений. То його, як спірве кого в лісі, що деревину, бодай, суху рубає. Зараз до сотенного отамана тягне, а то й у полк. Але крали. Хіба один догляне? Крали, але не садили, он як. Копай, Даниле, яму на горбочку, біля видоленка якого, щоб рівчаком дьоготь збігав униз. А в долинці яму для бочки викопай. Оту яму на горбку корчуй та кидай березові пні. Тільки сперш ворину добру посередині сторчма постав. Данило слухає діда в усьому, дід знає. А скільки кидати? Поки не втомишся. Пнів не вистачить, посміхнувся Данило. Я скажу, корчуй, знай. І пів ями не накидав Данило, як звіддалеки помітив молодим оком, ішла якась постать. Хто то, діду? Хай іде своєю дорогою. Не сюди ж іде. Жінка якась. Постояли. Трястя його матері нехай, вибалушився у далечінь дід Петро, приглядаючись. Що? Баба. Ще сього не доставало. А ти чого стоїш? Вергай. Діло саме не робиться. Може підсобити? Сам. Ото що. Все-таки була жінка. І прямувала до них. У неї справа була до обох. Помагай, Боже, добрий день. Спасибі. Добрий день, Ївго. Дід Петро пам'ятає ще матір Ївжину дівчатком. А про Ївгу й говорити нічого. Нічогенька була дівкою, показна молодиця. А як народила підряд п'ятеро голоцюцьків, та як спізналася з лихом бідою, то сунулася і з тіла, і з вроди. Чого прийшла? Вони на посиденьки ж до лісу прибилася. Половий вів у Яська заслаб. А що ж я поможу? Адже я ж знаю, Ясько велів переказати вам. А що з ним з волом? Лягає. Постоїть, постоїть, та й ляже. А їсть як? Та їсть так, що не настарчиш. О, подумав, вижахати треба, щоб не лягав. Був у мене такий, ліг раз, ліг у друге, а далі ляже та й уставати не хоче. Так ми його вогнем, як вижахали, не лягав більше. І такий справний був, що тільки руками сплеснеш та й годі. Скажи, хай вижахає, та в чумачку збирається. У мене і до тебе, Данило, діло. А яке? Кинули беремок березових пнів у яму, аж земля двигом пішла. Продав Ясько мій Оврамові, тому що шинок у козильці тримав нового овечого кожуха, та продешевив, бо інші люди такі самі кожухи за дорожчу ціну позбували, а Ясько дешевше взяв. Пішов до Аврама, щовпав, що й до чого. Гроші за кожуха править, а то і вуха позатуляв, не дає грошей, та й не дає. Чого ти будеш у світі Божому робити? Пішла я. Самий козелець забилася, заходжу у шинок, а Аврама там нема, як не було. Розумиха Наталка той шинок у Аврама купила. Шинкарю я там з якоїсь, дай Боже їй здоров'я, дівчиною, та й гарна ж та дівчина, очей одірвати не можна, Степанидою звати. Степанидою? Перепитав Данило. Еге ж, Степанидою. Отож я й кажу, прийшла до шинку, нема Аврама. Я до Наталки так і так їй, а вона мені ласкаво, не купувала я одежі в Аврама, шукаю Києві десь требуй. Іде й шукати. Дівчина ота спасибі, Степанида, на папері списала. Наталка говорила, а вона писала. А на що мені теєчки? Його ж дітям у миску не покладеш? Узяла я той папір за пазуху, а сама як заголошу, та так плачучи, і вийшла шинку, вийшла, коли чую. Гукає ніби хто. Оглянулася Степанида. Зачекайте, каже, ви збраного поля, еге, збраного. Вона усміхнулася, та так же ясно, наче сонечко теє, що й сльози мої одразу висушила. А далі спитала, а скільки вам за кожух не додано? 20 копійок, кажу, усі по рублю і 20 копійок позбували, а мій Ясько тільки рубля й узяв. Нате ж вам 20 копійок, сказала дівчина тая, та не сушіть сльозами серця свого. І дала, витягла голубонька, 20 копійочок і мені на долоню, як саме сонечко поклала. І ще я хочу просити, сказала Степанида, та й зашарілася. А тоді наче аж от серця одривати стала. Як побачите, каже Данила, то кланяйтесь йому. Помовчала, похнюпила головку і додала, не забудьте ж. За цими словами крутнулася, мов ясочка, та зникла пташкою. Отаке-то, Даниле. Дякую, посмикав лівого вуса парубок. Дід гучно бив кресалом по каменю, видобував вогню. Але це ще не все. Узнала я, що кожуха того можна було й дорожче продати. Казав мені підпилий один чоловік, що власними очима бачив і божився на поваленого Христа біля криниці, що під осінь кожухи по рублю ще й 50 копійок продавали. Так то ж восени, загув дід Петро, а се літом. Не все одно, коли купив, зимою ж носитиме. Все та не все, замахав рукою із запаленим трутом у руці. Кажи, що треба, бо діло стоїть. Я й кажу, у суд подавати заяву треба. У суд на капосника, хай віддає 30 копійочок, бо кожух добрий. Не 30, а 50, поправив Євгу Данило. 30, бо 20 мені Степанида вернула. Не Степанида ж кожуха купувала, а Аврам, то вона вам із жалості дала по доброті серця свого. Ой, правда, схаменулася забита горем жінка, 50. Спасибі тобі, що розжував. І вже рішуче. У суд на Аврама, 50 копійок, то ж гроші. У суд, то й суд, приступив Данило до жінки. А скажіть, яка Степанида, здорова, весела? Як сонечко ясне і світанкове, усміхнулася, а тоді іншим тоном. То напишеш? Напишу. То сідай та й пиши, чого ж час гаяти? Чим же ти тут напишеш? Дражливо втрутився в розмову дід Петро. Сокирою по корі березовій. Ай, правда, нема чим, а я думала. Ну, та поклін передала, щоб не носити його за пазухою довго. Добре діло зробила. Євга пішла. Трястя його матері, нехай, скільки вигайнувала часу, розгнівався дід Петро. розпалив вогнище, загасив пучками векелію, як він звик називати труд. Закидай листям, утоптуй та присипай землею, отак, а тепер ворину витягай та жару тую діру кидай, хай горить. А коли сухі березові пні запалали, дід Петро гречковито вигукнув: «Забивай дірку листям, забивай, щоб полум'я не вибивалося, а тільки дим валував!» Увечері дід Петро, Нечіпір, Тур і Данило, чоловіки трьох поколінь, сиділи під грушею, гомоніли. Нечіпір скаржився, журився. До попа ходив, грошей у нього вижичити. Сказав, нема. Трохи дав, більше як на поровицю не вистачить. Данило глипнув на діда Петра, що той скаже. А дід сказав: «Пошліть когось по варку. В чотирьох побалакаємо, гроші будуть. Де вони в неї? Сотник он бачив, усе своє концур'я забрав, коли ви в лісі були. Ще й погрожував, злодіякою обзивав. Сміху було, як вони курей ловили». Варка не забарилася. От так. Скінчив дід Петро. «Ось гроші!» Поклав перед розгубленою жінкою вузлик. «Не считав, не знаю скільки, бо не мої трястя його матері нехай!» Тремтячими руками Варка розв'язала вузлик, рахувала. «Візьму», — сказала, ніби на щось зважившись. «Спасибі, що не...» «Ще чого наплити!» «А тепер, любі мої сусіденьки, мене слухайте. Дядьку Нечіпору гроші на Ботову я позичаю, а коли хочете, то і на більше. Одлічіть самі собі, скільки вам треба, а віддасте, коли розживетеся. Дідусеві,